بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين ورضي الله عن قطب العارفين وخلفاء المهتدين أهل طريقة الفائزين والله الحمد والمنة جتاي بي ويسو جا يكسي وان من بتي مانام با مالك يوم الدين آي بو بجيخل مانام على كل حال ليغا خامتاني موم موي لونتي مونون واخ لو بارك alhamdullilah manam wala bok waaw lu ci mënono jaar la jaar nañ ko ci alhamdullilah fi tamit mu am ben manam ay yi nga xamantene mom lañu jotté gis yeb bu fekkante ne manam bay nañ xel dinañ gis ne lu upp ci li ñi ci jàngé ci walu manam biñu gis lambo gis sar bi lambo manam mana aqida yu bari na ci lo xamantene duñ jaaratuñ ci manam lo xamantene fofu lañ ko gisé won han lo tax lu ci upp tamit jaaratuñ ci biñ ci yexé fi wa donc gis nañ tamit né manam walu alhamdullilah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin juroomi tur yoy ci nek manam ak li nga xamantene manam mom la lambo ci ay melox ak li nga xamantene manam mom la sama borom subhanahu wa ta'ala lekkale gi mu ko lekkale ak lenn ci li nga xamantene mom mo ci nek ci ay ndariñ gis nañu itam manam manam liñu jàngé ci manam lekkale gogou non waye mu am yo xamantene amana danañ ko ci yeggalé bu ko defé du yo xamantene amana yu am solo la budé lu démé nek manam masalan sama borom subhanahu wa ta'ala rububiyya gi ak manam nguuram gi ak uluhiyam gi tek gi ngi ko tek ci yermande motax mu dadi wax alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin te fek njalbir go waxna bismillahir rahmanir rahim manam mu melne dafa bëgg wone ni yermande mo jitu ñaar yoon ak meram te lolu qaida la bo xamantene manam ginnaw bañ ko xamé manam ginnaw biñu xamé ni suñu borom subhanahu wa ta'ala yermande mo upp doole ndax repetition yi mu fi répété mana tour yi nga xamné moy tektale lo xamantene yermande lay tektale ak it woné gi nga xamantene mom la woné né nguuram gi sax ak yello gi mu yello ñu jaamu ko ak mom gi mom lepp sax yépp do ko tek ci yermandem subhanahu wa ta'ala loolu day tektel manam day tektelé manam fofu la borom xoxo yu di jëlé rahmatullah alayhim lu bare ci ay atté yu bare ci ay atté yo xamantene ci benn wall rek la ko manam la ci tek ci ñëwé mom bu ñëwé ñom bu ñëwé qaida bi li ñu utiliser pour manam jëfëndiko leneen li lu mel demé nek li sa borom subhanahu wa ta'ala wax ñu masala man aada li wal li faqat azantuhu bil harbi kep ko xamantene da nga ma loral wala da nga ma man aada li wal li ci ben riwaya ci benen riwaya man aada li wal li kep ko xamantene da nga ma loral kenn sama ci sama parando kenn ci sama wali wala bok mu ci benen riwaya kep ko xamantene da nga ma nonol kenn ci sama wali yalla sama borom subhanahu wa ta'ala ni faqat azantuhu bil harb na xamne declarer nako guerre manam buñu xolé qaida règle bi nga xamantene mom moy genné fi ci lañuy xamé ni manam comme yeurmande mo jitu ak meram te ak manam ay njigleem ak yeuremate mo upp ak nimuy méré ak nimuy manam bugulé ci lañuy xamé ni kon manam né képp ko xamantene kon dang ko téralal ab wali yu tawé sama borom subhanahu wa ta'ala dana la téral sagam kiko nono wali yu lay déclarer guerre té mom xamnañ ni yërmëne ak mbax mo jitu hãn kon ci lañuy xamé ni képp ko téralal wali yu dana ko sama borom dana ko téral subhanahu wa ta'ala niki nonu manam yu bare manam ci qaida yoy non la genn ci qaida bobu la genné wa lolou dafa melni jitu wuñ ci won ci wax lolou tax ñu fatali ko benen bi moy manam sama borom subhanahu wa ta'ala ci ay yi da ngay gis ne daf ñoo samal daf ñoo samlo benn mbir mu am solo moy digënté biñu wara nek ci digënté li ñuy wax al khawf ak ar rajaa wa digënté yaakar yërmande borom subhanahu wa ta'ala manam tiit gi sax moy jitu khawf tout temps mom lañuy jitu al khawf war rajaa tiit gi nga xamanteni mom lañuy tiit ci suñu digënté ak suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax liñuy def baxna ndax liñuy def ni lako suñu borom subhanahu wa ta'ala gëreume ndax selal nañ suñu yene deug deug niñ ko wara selale ba tax suñu borom subhanahu wa ta'ala war ci mëna contane ndax nekkuñu manam place yiñ ko wara defé non lañ fofu lañ ko defé ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala nangu nako wala nanguko ndax gannaaw bam ko nango sax ndax danañu yeggale suñu jëf yi danañ ko ñongal jégga gannaaw bañ ko nango bam ndax danañ ko ñongal danañ ko préserver danañ ko ar de telle sorte que danañ ko mëna yeggale fi nga xamantene fofu lañ ko wara fay ndax duñ ko jël diko fay duñ ko yaq ci digënté bi ndax duñ ko jël fay ko ñeneen ndax toñ gi ñu toñ ñoña yoyu moy walu bi nga xamantene hein moy walu ragal gi mu def benen yaakar gi moy gis ni mbaxu borom subhanahu wa ta'ala tollu na no xamantene ñun liñuy def donte matu mom ci mbaxam subhanahu wa ta'ala dina ko mortali ak yaakar nañ ci yermandem mais ginnaw bu xir nañu ci ñuy def lu bax ha ndax manam xirtal gogum mu ci xiral manam ne da nañu ci bayyi te da nañu bayyi itam ba ñuy dem manam bu muju fu rafet waaw alors que fele ci ragal gi da nga don ragal muju fu ñaw waaw alors que fi da ngay yaakar quand même tout de même manam muju fu rafet ak it ne suñu borom subhanahu wa ta'ala du neenal sey jëf du ko neenal te lu matul rek ci yermande mom inshallah taala dana ko motali yoy moy ñaar yi la fi nga xamantene manam mom lañu war di nawé sa su ne comme shaj malik radhiyallahu anhu jana khayra ja wal khawf tir nahu maliki kafaka rada baril anam hasib wa ñaar la fi yermul li manam ragal ñaar la fi ya ñom ragal lañ ak yaakar tir nay le ko nawé nahu maliki ci sa walu sa borom subhanahu wa ta'ala kafaka bu ko defé da na la fagal arda taraxtanga baril anam aji sak ji minde fi nasib nu ahab hasib nga xamne moy ceytu seenu mbir te mo len day ñom itam kon yoyu manam tamit luñuy jangé ci mbir yi la manam ci ay yi inshallah taala benen bi nga xamantene tamit dañ ko ci jangé moy nit ñi li sama borom subhanahu wa ta'ala di yaatu yermande kenn ku ci nek manam ak payam ci manduté lako tek ak pay ak manam nguuram gi ci manduté lako tek waaw ba taxna kenn ku ci nek dalay fay li nga xamantene mom nga yello subhanallah te loolu la loolu mom sharia bi ci kaw loolu lako tek mbax ndax dañ ko jang malik yawmi din ndax bisu pay gi la bisu pay bi nak kenn ku ci nek inna ma tajjanu ma ku tum tamalon duñ la fay luddul li nga doon def wa duñu la fay luddul li nga xamanteni mo nga doon def ci kaw suuf niki nonu te lolu du yowmal xiyam kesse way liko dalé ci nit ki bimi genn aduna nimi genn aduna rek buñ ko fay luddul li mu defal al jazaa min jinsil amal kenn ku ci nek tam li nga xamanteni lolu nga doon def yalla bu lay fay lu mel nonu la lay fay kenn ku ci nek ci côté bi nga doon defé côté bobu lañ lay fay niki non so ñi nga xamantene manam lu bax la ñekke wa ñom buñu genn aduna gu rafet lañu genn aduna niki non ci biir bammel bi xéewal bu yaat lañ fay amé niki non suñu nekké ci biir bammel bi ñu di leen ñu buñu nekké barzakh ñu nekk ci barzakh bu rafet bu neex bu fekkentene tamit manam duñ fa gis lu len di beglo waye su fekkante ni tamit dekk nañ yowmal qiyamati dañuy dekk manam bok ci ñi nga xamantene dañuy nekk en sécurité totale nga xamantene dañuy ñew dañuy ñew manam and ak leer na yowmal qiyamati choono gu bari gën ci gis yépp ñom yoy yépp duñ ko duñ ci fekkati bu ñuy jall sirat ñu jall ko ci joonu gëna ci nimu gëna gaaw ndax tek giñ kam mom lañ tégon sen tank ci kaw yoonu sun borom subhanahu wa ta'ala ak sunna yenenti bi sallallahu alayhi wasallam jamono ji nga xamanteni ñi ngi doon dund fi ci kaw suuf lool nak mo leen di waral ñu dem bu bir aljanna tranquillement dugg bir aljanna yalla nañ yalla boole ci groupe bobu am ma nak ñi nga xamanteni tamit ñom ño nekkon ci yoon wu bon fi ci kaw suuf fi ci aduna dawor lañu commencé dund gu nakari way bu ñu genn aduna dañuy gis li nga xamanteni mom moy li gëna raglu li ñu mësa gis ci kaw suuf fi lañ koy gisé bu fekkanteni ñi ngi genn aduna li gëna metti li nga xamanteni mom lañuy dacc ci kaw suuf ñu ngi koy dacc jamono ji nga xamanteni ñom ñi ngi genn aduna niki nonu su fekkanteni dem nañu ci biir bammel sama borom subhanahu wa ta'ala wajal leen fu bugal mo xamanteni kenn musul gis lo xamanteni lu raglo nonu la kenn musul gis lu tit lo nonu kenn musul gis lo xamanteni lu nakare nonu la kenn musul te gis lo xamanteni lu metté nonu la fofu nak bu fekkanteni dinañu rëccu ana lan mo taxon ñu juddu dinañu rëccu ana lan mo taxon ñu juddu waxuma la nak ana lan mo taxon ñu doon def li bon liñ doon def ci kaw suuf ba tax tay manam ñu andak manam mbugal momu nonu niki nonu buñu nekké barzakhit non la manam buñu génné buñu déké itam dañuy déki nan ya waylatna man ba'athara min maqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun nan ay way toskare ñel nañu ay way ñun de ñun mbolé musiba mbugal ak lu bon rek dal na ni fim toll ana kan mo ñu dékil ci suñu fiñu teddoon fi ci bammel hadha ma wa'ada ar-rahman ay way li lañu yalla doon digal pourtant moy ar-rahman de moy ki fess del yeurmani way li digon nañu kon manam bo xolé té lolou da ngay gis manam bobu day delu ci ar-rahman ak rahim ak malik yawmi din ñun leen lekkale ndax da ngay gis né andak né sama borom subhanahu wa ta'ala mom moy ki nga xamné mo fess delu yermande subhanahu wa ta'ala waye téréwul bu fekkante né nit ki deful li nga xamanté né mom la ko doon digël deful li nga xamanté né mom la ko doon wax ba paré nit ki jëlul won en considération turum yu maggi ak melam yu yëkëti ku subhanahu wa ta'ala ba tax mu jëfé li nga xamanté né mom mo deppo ak sañu su borom subhanahu wa ta'ala bu boba dina reccu dina wax ana kan mom ay way kan mo ñu dekkil way te xamnañ ni yalla la ñu xamne yalla li lañu doon digal wa sadaqal mursalun nekete yenente yi liñ doon wax deug la alayhi salatu wa salam bu boba nak ndax mandute la sama borom subhanahu wa ta'ala lol mo and ak sagesse kep ku nek dañ lay fay lu tollo ak lu melni li nga xamantene mom nga doon jëf niki nonu su fekkante ne dañu dekkii manam dañu nek yowmal qiyamati duñu fa am leer te bis la bo xamanteni fofu lu nit di gëna soxla leer waye bis bobu duñu am leer ci lëndëm kuk lañu nek wa ci lëndëm kriss lañu nek bu ko defé duñu xam manam fuñu tek sen tank duñu xam ana non lañu wara doxal duñu xam ana lan lañu wara def ci jaax la lañu nek and ak tangor ak metitu taxaway bu yagg bi té amul xaarama tok amul yoy yeb bu ko defé nak ci walu buñuy sédélé téré ñom ñëlé nga xamanténé lu baax lañ nekkoon ñoñu dé buñu leen di sédélé téré ñom dañuy contant té ci seen nday jor lañ leen di joxé seen téré fam amma man uti kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura kepp ko xamantene dañ la jox sa téré ci sa day jor jour bobu yowmal qiyamati dina xamne yow dinañu la atté atté bu woyof yaa aisha radiyallahu ta'ala anha kom ni nga xamne nonu la nekké ci sahihul bukhari ak sahih muslim neena dama laati yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne yenenbi sallallahu alayhi wa sallam sax mo wax ni man khusiba man nuqisa al-hisab uziba kepp ko xamantene dañu la top ceytu sey mbir manam def auditeur manam def comptabilité ci sey mbir régler la deug deug ni la war régler dañ lay mbugal kep ku ñu def lool dañ ko mbugal yeen mu ne mu laaj ya aisha radhiyallahu anha yenenbi sallallahu alayhi wasallam ana kan kon lan motax sama borom subhanahu wa ta'ala ne kep ko xamantene dañu lay jox sa tir loxo ci ndey jor faqat fa sawfa yuhasabu def nako ceytu hisaban yasiran ceytu gu woyof manam def nako regle gu woyof woyof audit bu woyof lañ koy defal buñ ko taxawle ci kanam juge yenenbi sallallahu alayhi wasallam nako hadha al arad arad la lolou tuddu manam moy garal dañ lay garal rek ni la wa li ya ko defon nangam wala am nga une bonne note ici hein wala tu registre gis nga li ya ko defon nangam ki wala tu va bien manam garal dañ koy garal rek waye kuñu top ne dañ lay tayt deug dañ lay buggal yan nañ yalla sam bu ko defé ci benen sar bi mu ngi nane moy ci suratul haqa mu ngi nane danan day wax nan ya ha umqra'u kitabiy ay way gay xol len sama tire bi lire len ko inni zanantu anni mulaqil hisabiy ay way man mi day dama worun ni zanantu fofu worun lamay tek lay tek worun na ma leer na ma lay tek ne zanantu anni mulaqil hisabiy ni man danañu ma ceytu dinañu ma regla ne yowmal qiyam dinañu ba tax tay ñu def comptabilité sama mbir ha koku nak fa huwa fi 'ayshatin radiyah koku nak mi ngi ci dundu gu neex nak legi fi jannatin 'aliyah ci aljanna ju kawé qutufu hadaniyah nga xamanteni meññi fi dañ koy jégeñal wa la yasma'u fiha laghiyah du dégg fofu ay waxu chaaxan wa ay waxu chaaxan ay waxu ciow ay waxu yoyep du ko fa dégg wa wa comme ni nga xamne non lañ nekk leen cheikh al-hajj malik radiyallahu ta'ala be dañ ni ko aljana amna ay naan yu neex ak lek gu neex mune me lolu aussi amna fi ni ñu ne ko mune leen amna fi dañu tolo wul rek proportionnelu rek muy amna fi ñu ko wa fofu day aljana day amna ay keur yu rafet ak yoy mune wa mais amna fi aussi dañ tolowul rek provoque min mel dañ tolowul rek mais amna fi ñu ne ko ay jigeen ñu rafet nga fa mu ne waaw mais amna fi yépp am nañ fi ñu ne ko waaw ah ko fofu nak amul ciow ay ciow di wax chaaxaan yoy yépp am fa mu ne waaw kay bofu sax nak deug moko jar waaw waye tamit mën na am fi waaw aussi waa ak mën na am fi lol day delu wat nak ci ne manam li ibnu qayyim don wax rahmalahu nan aljana be manam lum tokhal borom ko xam ni don ko wax nitu yalla yi don ko wax nan aduna bi fi aljana gi nek fele ku musul aljana yine fi do ko mos waa ah mo jamu xol gi nga nit ki di am xolam borom bi subhanahu wa ta'ala mo ci nek muy top li nga xamne mom la yalla bëgg ba fa xolam di fiix wa koku nak kon lolu moy li nga xamantene manam koku fi aisha radhiyallahu anha fi jannatin radhiyallahu anha qutufu adaniya la yasma'u fiha laghiya wala niki nonu amma nak ñi nga xamantene ñoom dañoo dem ba fofu fi nga xamne fa la ñu wara seddeli tir yi ñu jox leen seen ci chamoñ han ak tamit manam fa amma man utee kitabu bi shimali amna ci benen aya fa amma man utee kitabu wara dhahri manam ci ginnawam lañ ko koy joxe dañu jël loxom jaarale ko ci gannaaw jox ko ba pare nday chamoñ bi lay doon wa amma man utee kitabu bi shimali fa amma man utee kitabu bi yamini فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا مانام كون جخ تيرم نونو تي گنا فسوف يدعو ثبورا خيل سفنا ووتي اك تورخ تانغي گو باري باري باري باري باري نان اي واي مان تورخنا الكون ياقنا الكندغ ري تيم تول دالنا فسوف يدعو ثبورا ويصلى سائرات ديف نكو سان تي سفر بو تاك وا لان موكو يوب انه كان في اهله مسرورا mom dafa nekkol ci biir keureum rek di mbek te rek di yaata yumbe innahu kana fi ahli masrur innahu dhanna an lan yahur mom dafa won nañ du delu ci lol sax la yaakarom ne du delu ci wa kon yoy ak tamit fi mu nan fa am maman uti kitabahu bi shimal fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiyah lol lay ndik wax ay way aka nekhon allah ay way aka nekhon way duma jot suma tire ya laytani lam uta kitabiyah wala wala adri ma hisabiyah te duma won sax xam ana lan moy sama bi regle bi man buñ ma regle ba pare duma xam ban note la am ginnaw examen bi aka nekhon way lolou dañu am am nu nga xam la buñ defé examen par luñu sété ci ndax xam na ñu am té bëggu ñu découvrir né note bu bono bono won lañ am suma du war mat ba rek ñu buñ gay rendre ko mu ba ñu dem ko jël ci suma bu ko mais lu ko jiss du war bi halaka anni sultaniya sama nguur gi ma yoron sama autorite gi ma yoron sama kiliftif gi ma yoron fi mu tollu nak yak na ma sank na ma ba wala bok halaka anni manam nekutu fi daf ma rir fi mu tollu alko na dem na yalla ne khuhu fa qulluhu thumma al-jahim falluhu thumma fi silsilatin dha'uha 70 dira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahi al-'azim ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون يالا نخذوه جابلين فخلوه تاكلين كبو مدغر ثم الجحيم توب جحيم سخلا واخ سفر صوص nga xamantene lu tolok asaman ak souf la tartar la doufa yu ben tak tak bi dem fofu la bëgg ngeen duggal ko fallu na ngeen ko fa sanni summa top sax nak fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku ci boom ko manam chaîne go xamantene ñom juroom ñaar wi fukki xassab lay doon manam 35 mètres fasluku na ngeen ko duggal ci biir manam ngeen duggal de telle sorte que day jaar ci kaw gemé ci soufam Voilà. Innahu kana la yu'minu billahi al-'azim. Lan moko yobbe? Innahu liyarbur moy mom kana dafa nekkon ko xamne la yu'minu gamul won billahi al-'azim ci bur yalla bi nga xamantene moy ku magge. Wala yahuddu te don won xirtal kenn ala ta'amil miskin ci dilele miskini. Wax ay ni baye len fofu rek. Nuñ def ba amuñu ñoko def. Ah ñoko def ñom ñoo bëggul def dara seen aduna motax amuñu dara lool lay wax manam ah da ta'am miskin ah pauvre ñom duñ leen jappalé duñ leen dimbali té képp ku leen nara dimbali dañ lay jëma décourager lo falaysa lahul yawma tadat kon nak amul tay ha huna fo fié ci safara hamimun ab xarit bo xamantene dana nek ak mom amu fa wala ta'amun amu fa ben ñam illa min ghislin lul wanjar rek la ñam moy deret ak deut yi genné ci mom bu ñuy lak yaram wi mom lañuy baxalat ba yow jobul ko ko waaw dañ koy baxal fa in yastaghisu yughasu bima'in kal muhli yashfi alwujuh lol la suñu ne nañ leen jox ñu naan dañ leen di jox dëtt gogu non mom lañuy jël baxal ko de telle sorte que ñoom buñ ko seené seen xara kanam day ñuré ko dal ci kaw tangor woo té obligé dañ leen koy naan wax ah mo lol lañ fa am ak ta shadaratu zaqum garab gog nga xamantene mo deng garaw gu bon gogo wa nga xamantene ñoo buñ koy lek muy dag seen boutidi taqta'a am'a'ahum comme ñu ko alfa al waxe day dagax seen boutidi waaw fu mu romb rek da koy xos dagg ko waaw yalla ne la yaquluhu te lolou ken du ko lek illa al khatiuna ludul way jeggi ña day ci ton manam ñi nga xamne ñom ton rek lañu fi nekk won lolou nak manam te ñooñu nak duñu wax ñi li nga xamne ñooñu la wa aljanna di wax ñom buñu deme ci seen bir kër wa aljanna buñu deme bay dugg ci bir kër ga dañ nan alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اه سانت يالا مي خامتاني موم مو ني گيند با ني يكسي في تاي تي خامون ناني ني بوني بوم بوني گيند ولور ما يكسي دو يكسي يوي ييب نا مانام داي واني ماندو تك بوروم سبحانه وتعالى كيب كو خامتاني داغا ريري ساجس بوبو نيك تي ديغنت بوبو ني موم موي رحمان موي رحيم واي موي مالك يوم الدين لا خامتاني بيسو بايغي موم day fay day fay nit ñi motax mu tuddé fi ni mu indi baat yow mu diin bisu fay ngir wané ni fay gi képp ku ci nekk ci la nga defon la lay fay té ci mandu té lay tégué mbir bi té loolu la taxawalé asman ci ak suus hatta sharia bi loolu la ko taxaw hatta xolal subhanallah li yenen ci bi wax sallallahu alayhi wasallam mune hadayal ummal hadayal ummal khulu addiye sax xolal subhanallah pour woné mandu té gog addiye yi nga xamantene mom lañuy jox ñi jaay ñi liggéey sax mu né lolu toone ki la koku lek alalu jambour la waaw ngay liggéey bénn place difa liggéey client ba ñew jël dara may la ci lolu sax dafa ni lolu lek alalu jambour la lolu ak togn la yak la koku moy rulul ci ciossam moy buté de guerre ngén gagné ko nga avant ñukoy sédélé yow nga jël té dara mom la yéneenti bi wax na sa sax la manam ak lepp lu alal jo xam tane baxul rek ñing ko jël non la ko tuddé xol parce que tamit bu fékonté né ko won difa liggéey ke waje dou lako jox bo fa dou won liggey waje dou lako jox waje li tax parce que pour la preuve ané ka moy rombu nañu bari joxulén ko yow lako jox lutax li ngay liggey fofa motax nak amo droit lek ko luddul ci ndigalu patron bi wa patron bi mom dalay fay ya da ngay yam ci lim lay fay xolal subhanallah yoyu manam asaman ci souf ci non lako taxawale ñaka togn mandute xolal خالد لمو لمو لمو ل عبد الله ابن حذافة رضي الله عنه بمدة ما تيجي يهودي كم حديث عمر عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه بدك تنير صحيح صحيح البخاري صحيح مسلم رحمة الله عليهم منه وخيبر يهودي ينتمي صلى الله عليه وسلم دفن يوم بينه كونترا مملني وح المساقات بيع المساقات موي da ngay liggey comme ni ci tool yi yow man ma mom souf sek yoy yep legui yow dang koy liggey après bo paré ñu séddu legui abdullah ibn khuzafa radhiyallahu anhu ñu démé pour surveiller affaire yi pour ñu war ko manam ñu baña triandé dal comme yoxoti dañu mëna triandé bimu ñëwé gaay yi dajalé ay or jox ko né ko bu ko defé nga wañu ñu nga bayyi manam dal nga bayyi ñu am luñu jël lu gëna bari ci kewé lool moy corruption rek waaw bi mu waxé lool abdullah ibn khuzafa radiyallahu anhu ne taxaw di khutba seen kanam manam wax ak ñom dal defal le discours ni len mbolem lu yalla bind han kima ci gëna bëgg moy kima yoni yenante bi sallallahu alayhi wasallam waye mbolam li yalla bind kima ci ñima ci gëna bañ moy yeen ñi yahudi andak lolu nak duma len toñ duma dindi seen haq duma jël ben haq bo xamanteni yeenu ko am ma jël bu yenante bi sallallahu alayhi wasallam manam ma jël ko ci yeen ngir